प्री धातु का लिट लका का रूप चलेगा, प्रीधन लिट, प्रीधन लिट। लिट कहते नीधन लिट धातु अभ्यास प्रीधन पूर्व अभ्यास ह्रस्व उरक हलादि शेष ये होगा ना प्रक्रिया। अब इसके बाद एक तो सीधा साधा है, आपने अचूर्णित हमेशा से वृद्धि करते वैसा वृद्धि कर देंगे तो पपारा बन जाएगा, रिको वृद्धि होगी तो आप चाहे रस्व वृद्धि ये रिको वृद्धि करो चाहे दीर्घ रिको वृद्धि करो वृद्धि होगी आ रबर का आर हो जाएगा पपारा बन जाएगा। इन शास्त्रीय प्रक्रिया हम देखते हैं तो एक विशेष सूत्र आया जब लिट में सर्वत्र गुण करने के लिए उसी को हमें लगाना पड़ेगा इच्छत्रीता। हम आगे आप पढ़ेंगे भले उस सूत्र को, सूत्र है आगे दिया हुआ है इच्छत्रीता। सृष्टि का बहुवचन एक ही पद है, सृष्टि का बहुवचन एक सूत्र बात है ना। तौदादि करिच्छेद रीधातोर रीतांच गुण लिटिसदादिक जो रिच धातु और एक रि गतो केवल रि हस्वरी और दीर्घ रिकारांत जितने भी धातु हैं सभी दीर्घ रिकारांत धातुओं को गुण होता है लिट के प्रति। तुदादिका हम तौदादि तुदादि में एक रिच धातु आता है उसी रिच को लेना, एक रि को रिच आते जो भी होता है ना वो नहीं लेना है बोल रहे हैं, जो रिच दादीगण में है उसको कह रहे हैं। और एक री धातु हो गया और तीसरा कौन सा है रीदंत जितने भी धातु को ले गुणोलिटी। तो इसलिए क्या होगा पहले गुण होगा आ, पर अतो बताया अतुष आया, अतुष में दो रूप बनेगा, एक तो रूप बनेगा रिच रीतांश गुण हो जाएगा पपर धन अतुष पपरतु परलिट में गुण करना है तो गुण हो जाएगा पपरतु। यदि असंग लिट किस से कित होता ना, असंग लिट किस से कित किस संयोग है नहीं, कित होने पर भी गुण निषेध की इच्छा है ना, सारधातु का अर्धातु की ओर से सामान्य रूप में अर्धातु प्रति गुण प्राप्त था उसको असंग लिट किस अतुष के प्रति भी कित होने से गुण निषेध हो जाता है, आते पुनर्विधि रिचित रीतांग कर दिया। अब रिचित रीतांश पुनर्विधि के कारण से आप असंगठ के साथ गुण विषय नहीं होगा अपरतु रूप बनेगा। और दूसरा रूप बनेगा एक ह्रस्व आदिश पक्ष में रहेगा उस समय यण होगा श्री द्वि प्राम ह्रस्वो वा श्री द्वि प्राम ह्रस्वो वा श्री री प्राम सृष्टि का बहुवचन ह्रस्व प्रथमा का एक वचन और वा अव्य एक कित्तो में ही करता है एशाम किति लिटि ह्रस्वो वास्य एशाम किति लिटि ह्रस्वो वास्य किति का अनुवृत्ति कहीं से नहीं आता, अध्याहार किया है भाष्यकार ने कथन किया इसके आधार पर मान ले रहे हैं एशाम किति लिटि ह्रस्वो वास्य किति लिटि ह्रस्व वा स्यात् ह्रस्व विकल्प होगा। एक बार जब ह्रस्व होगा ना प त्री अतुष दीर्घरी को ह्रस्व कर दिया और ह्रस्व विधि सामर्थ्य गुण नहीं होगा, ह्रस्व अभाव पक्ष गुण कर लेंगे हम चरितार्थ हो गया सार्थक हो जाता ना, यदि गुण का काम कहां करेगा ऐसा नहीं है कि ह्रस्व विकल्प है अतः ह्रस्व विधि सामर्थ्य गुण नहीं होगा किंतु यण होगा अप्रतुः अप्रतुः। इसलिए एक पक्ष में गुण है एक पक्ष में यण है पप्रतुः पप्रुः पपरतुः पपरुः है ना पपरतुः पपरुः यण पक्ष पप्रहु वहां भी पप्रतु पप्रहा पप्री व पप्री म सब जगह से होगा, दो दो रूप बनेंगे छह के स्थान में, छह कित होता है, बाकी तिप से पिप क्या है पित्त है, अपितों को एक कित करता ना कितों में ही लगेगा, इसे छह जगह में हसुरी होकर के यण होगा और हस्व आदि आदेश अभाव पक्ष में छो जगह गुण हो जाए और बना लो उद्रीदंत अनुसार रीदंत होने के नाते नित्य इट वाला धातु है, इसलिए अथर्ण में नित्य इट होगा, अनित्य इट के कारण से वहां पित्तित है, केवल गुण है हस्व पक्ष नहीं रहेगा, एक ही रूप से पितों में एक एक रूप बनेगा और कितों में दो दो रूप बनेगा। चलाइए अपार पपरतु पपरुहु पप्रतु पप्रुहु पपरिथ पप्रतु पप्र पपरतु पपर पपार पपर नृतम पप्रिव पपरिव पप्रिम पपरिम। अब लुट लकार आया, प्रीधन क्या रहेगा ता है ना, ता बचता है प्रक्रिया होने के बाद प्रीधन ता, लुटवा तिपवा तिपको डाटा का बच गया तास है, सबको बात करके तास का सटिक समर्थ है टी लोप हो गया, त और आ मिला के ता बच गया प्रीधन ता, इट सेट होने के नाते र प्री इता प्री इता, उस इट को दीर्घ करने वाला सूत्र आ रहा है विकल्प से रीतो वा, रीतो वा, पंचमी एक वचन और वा अब्बे, रीता पंचमी का एक वचन वा अब्बे, व्रिंग व्री भ्याम रीदंताच्च इटो दीर्घो वास्या नतु लिटी, व्रिंग और व्री इन दो को बाकी जितने भी रीदंत हैं उनसे परम इट को दीर्घ हो जाता है विकल्प से, लेकिन नदुलिटी इसे लिट में नहीं लगाया ना, थल में थल में लगा देते हैं, वहां थल में वह मुंह में तीन जगह वहां भी ठो रहा था एनवाई से ही लगा, क्योंकि सूत्र कहता है नदुलिटी, इसे क्या होगा और गुण कर दो सार धातु का, एक बार दीर्घ हो गया परीता और एक बार हस्व रहेगा परीता, परीता परीता परीता परीदारो परीदार परीदासी परीदास्थ परीदास्थ परीदासी परीदास्व परीदास्व परीता परीदारो परीदार परीदासी परीदास्व परीदास्थ परीदासी परीदास्व परीदास्व लुट लका। इसी प्रकार से लुट में भी इट होगा, इट को भी कल से दीर्घ हो जाएगा तो एक बार दीर्घ पक्ष परीष्यति परीष्यतः परीष्यन्ति परीष्यसि परीष्यतः परीष्यथ परीष्यामि परीष्यावः परीष्यामः परीष्यति परीष्यतः परीष्यन्ति परीष्यसि परीष्यतः परीष्यथ परीष्यामि परीष्यावः परीष्यामः। अब सार्वधातुक लकार आ गया, प्री से लॉट, लॉट को टिप, टिप होते ही सब सब को गए श्लू, श्लू से जी तो श्लू वहां करके तो प्री प्री धन ई। अब यहां आरती पिपर्त्योश्च कित हो गया तो पिर हो गया, अला विशेष प्री धन ई गुण पिपर्ति एरो पिपर्तो पिपर्तो, पितों में ऐसा हो जाएगा, अंगितों में उदोष पूर्वस्य पूर्ता उदोष पूर्व से उत हो जाएगा और उसे हलिचे से दीर्घ होगा तो वो दीर्घ हो गया। रेफवान तुकदा को क्या करता है हलादि प्रत्यय प्रत्यय तातंग्य हलादि प्रत्यय हली च हलादि प्रत्यय प्रत्यय हुए उसको रेफवान तुकदा को दीर्घ हो गया, पहले लग गया उदोष पूर्वस्य प्री को उर कर दिया और उर करने के बाद में हलिचे से दीर्घ हो गया पिपूर्ता पिपर्तो पिपूर्ता पिपूर्ता पिपूर्ता पिपुरतु पिपुरतु पिपुर ही के शेरे पिचा हो या पित हो गया ना पिपुर ही पिपूर्ता पिपूर्तम पिपूर्ता कि पराणी पराव पराम गुण हो जाएगा तीनों में, क्योंकि तीनों पितो की आवड़ तपस्या इच्छा कि पराणी पराव पराम। लंग लकार अट्टागम होता है लुंग लंग छोड़दाता टिप कती है इधर से ये लोग कर दो ताहल और शपा के श्लू होकर के धातु कथित हो गया प्री प्री अप्री प्री धंती आर्थिक प्रत्यक्ष अभ्यास को इकार आदेश हो गया फिर हो गया हलादिशेष पी प्री दंत पी प्री दंत अट्टागम हो गया ना अप्री दंत गुण कर दिए सारा धातु कर दो आप पर ऐसे समझ लीजिएगा एक साल बना लेता हूं दोनों में कोई अंतर नहीं है प्रक्रिया सूत्र वही लगते हैं। अब हल गया वे दीर्घ शिष्य प्रवृत्त हल तो अप्रसंग लगता सा दोनों चला गया टिप सिप बचा अपी पर रकार रुद्रसर कर दे रुद्रसर कर दीजिएगा क्या होगा अपिपा दोनों चला जाएंगे बस जाएगा सिप भी ऐसे ही होगा सिपे भी तो अप्रत रहेगा स बचेगा इतरशीलोप होने के बाद अकेला बचा उसका प्रसंग हल गया भी सिप का सकार भी तो ऐसे दोनों में क्या रहेगा एक जिसे बने ना अपिपा टिप में भी अपिपा सिप में भी अपिपा बाकी में पूर्वत बनाना है अपिपूर्ताम अपिपूर्ताम है ना तो उसको क्या आदेश होगा ताम तो उसको हो गया लुंग लंग लिंग ताम हो जाएगा और ताम हो गया गित सार्वधातुकम अपेक्षित गित हो गया और गित मिल गया हलादि प्रत्यय मिल गया तो क्या सूत्र लगेगा उदोष्ठ पूर्वस्य उत करेगा ना विपुर ताम है और हलिच से दीर्घ विपूर्ताम अपिपूर्ताम अटायम है अपिपूर्ताम अपिपह अपिपूर्ताम अपिपरुह क्यों क्या होगा जब भ्यस्त विधि भ्यस्त से जुस होगा लंग में भी जी को जुस जुस का उस और जुस से गुण प्री का री को गुण हो गया पर हो गया परुह मिला देंगे अपिपरुह अपिपह अपिपूर्ताम अपिपरुह अपिपह अपिपूर्तम अपिपूर्त अपिपरम अपिपूर्व अपिपूर्म और विधिलिंग में सर्वत्र गित मिलेगा याथ अतः सर्वत्र दोष पूर्व से लग जाएगा विधिलिंग में टिपाया सत श्लू श्लव द्वितीय हो गया इसलिए पी प्री धन याथ और उस टिप के तकार क्या हुआ यासुट्टा का हुआ सकार गलिंगा सर्वंत से लोप हो गया पी प्री धन याथ वो पूरे गित मिल गया परम गित जो पित नहीं हो सकता भले पित का अवय हो गया गित पित का अवयव है गित और फिर भी उस अवयव का अवयवी बुदा तिप के साथ जुड़ गया जो याद उस गित को पित बाध नहीं कर सकता गिच पिन्न पिच गिन्न इसे गित ही परम मिला गित परम मिलने से क्या हो गया गुण नहीं होगा किंतु उदोष पूर्व से अलिच से या और आश्र लिंग में प्रीधन यात रहेगा प्रीधन यात रहेगा और अब कित है गित नहीं तो कित है किदाशिशी ऐसे गित भी है कित भी है इसे अन्य क्रम ने क्या गित गुण निषेध के लिए और कित संप्रसारण के नाम जो आश्रिंग में यासुट को जो कित किया उसका फल संप्रसारण होता है क्योंकि यासुट का विधि सूत्र श्रम क्या है गित का ही रहा यासुट प्रसिद्ध उदात तो गिच्छा गया ही दिया गित से ही गुण निषेध हो गया फिर कित क्यों कर रहे हैं किदा शिष्य के द्वारा वो आश्रिंग मात्र में गित होता भी सबकी तीसरे करना पड़ता है जब गित धर्म रहने पर भी संप्रसारण नहीं हो रहा है कितने कारण से समसान हो सकता है ऐसे जो हम केवल कितना विधान करना जरूरी हो जैसे वच्छ धातु कर रहे वच्छ सभी एजादी ना जैसे कितना गया गुण निषेध हो गया निषेध होने से उदोष्टि पुरुष धन्या अब लुंग लकार, लुंग लकार में त्रिदंत लुंग लकार तिप वा तिप गति तीलोक्ता हलवचा लुंग लिंग शब्दात सत्तागम अप्रीदंत श्रीलुंगी श्रेहसिगम सिचगा लोप हो गया वह लोप सिद्ध होने के नाते अकर्णे दीर्घ अन अचंत से शिचि वृद्धि परसय प्रदेश वृद्धि रूप बनेगा अपारित पुरंडा से आर आदेश हो गया अपारित अपारिष्टान अपारिशो अपारी ही अपारिष्टम अपारिष्ट अपारिशम अपारिश्व अपारिश्म। हाँ लेकिन एक बात ध्यान रखना है इट को धीर करने सूत्र वृतोवा धीर करना आया था यहाँ क्यों तीर नहीं करेगा उसके लिए सूत्र है देखिए शिचिचा परस्मै पदेशो शिचिचा परस्मै पदेशो शिचि सप्तमी एक वचन च अव्य परस्मै पदेशु सप्तमी का बहुवचन अत्रिटुन्न दीर्घ ये दीर्घ का प्राप्त था निषेध कर दिया अत्रिटो न दीर्घ इसलिए अपारिष्टान अपारिष इत्यादि में एक ही रूप बनता है ड्रिंग नकार सिची से मतलब जितने भी रीदन सबसे प्राप्त है सबसे ही सूत्र जाएगा सब रीदन तो हमें जहां सिच के पर्दे पर से संजक प्रत्यय पर रहते हुए ही निषेध कर रहा है ना क्योंकि वृतो बाघ का सूत्र है देखो ये 7238 है वो 7240 ही है केवल प्री धात से लेन देन नहीं है इसको पूरे वृतोवा को पूरा कन्वर्ट दिए छोड़कर जितने भी रीदन थे जहां जहां दीर्घ विकल्प प्राप्त था वो सब ये निषेध करता है सिच पर से पंक्ति पर रहते हुए अपारिष्टाम इत्यादि व्रिंग व्री भ्याम व्रिंग और व्री इन दो धातुओं को ले लिया व्री से और रीदन दीर्घ रिकारण जितने भी है दीर्घ रिकारण जितना भी व्रिंग धातु व्रिंग धातु व्रिंग हो गया आकर पति व्री हो गया उभयपदी तो वृंग से परिसले सूत्र की जरूरत नहीं क्यों आतनपदी ना शिशि जब पर से परिशु पर करता है तो वृंग में इसलिए सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं वहां तो विकल्प सेठ की हो ही जाएगा इसीलिए शिष्य के लेकिन अन्य में प्राप्त होता है जहां सेठ भी होना जरूरी है ये भी देखना पड़ेगा जहां तो सेठ है या नहीं इट होगा तब मैं उनको दीर करूंगा और निषेध भी होगा तो इट होने पर दीर्घ निषेध होगा जैसे इनमें ऐसे जिन जिन दातों को सेठ है इट को जो प्राप्त है उनको परसे परते से जो होने पर निषेध करता है अल्ड्रिंग लगा प्री धातु से रिंग रिंग को अटा हुआ इसलिए उनके परते हुए अप्रीदम रिंग टिप टी का इती बचा इत शीलोप्त हल सब प्राप्त बाल के श्य अप्री श्यता इटागम अप्री इश्यता प्री को गुण अपर इश्यता और शत कर दो अपरिश्यत से इट को विकल्प दीर्घ होगा अपरिष्यत और अपरिष्यत दो अपरिष्यत अपरिष्यदाम अपरिष्यम अपरिष्य अपरिष्यतम अपरिष्यत अपरिष्यम अपरिष्याम अपरिष्याम अपरिषत अपरिषत अपरिषदाम अपरिषन अपरिष्य अपरिषतम अपरिषत अपरिषम अपरिष्याम अपरिष्याम विपर्ति विपूर्तः विपूर्ति विपर्शी विपूर्थ विपूर्था विपर्मी विपूर्वा विपूर्मा पपार पप्रतु पपरतु पप्रु पपरु पपरिथ पप्रतु पपरतु पप्र पपर पपार पपर पप्रिव पपरिव पप्रिम पपरिम। पप्र पपर पपार पपर नलतम वप्रिव पपरी वप्रिम पपरी परीता परीदारो परीदार परीतासी परीदास परीदास परीतासी परीदास परीदास परीता परीदारो परीदार परीदासी परीदास परीदास परीदासी परीदास परीदास परीशदि परीषद परीशन्ति परीशसि परीषद परीषद परीश्यामि परीश्याव परीश्याम परीशदि परीषद परीशन्ति परीशसि परीषद परीषद परीश्यामि परीश्याव परीश्याम विपर्तो विपूर्ता विपूर्तां विपूरतु विपूरी विपूर्ता विपूर्तं विपूर्ता विपराणि विपराव विपराम अपिपहा विपूर्तां अपिपरुहो अपिपहा विपूर्तं विपूर्ता अपिपरं अपिपूर्व विपूर्व विपूर्यात् विपूर्याताम् विपूर्युः विपूर्याः विपूर्यातम् विपूर्यात् विपूर्याम् विपूर्याव विपूर्याम पूर्यात् पूर्यासाम् पूर्यासुः पूर्याः पूर्यासम् पूर्यास्त पूर्यासम् पूर्यासुः पूर्यास्व अपारीत अपारिष्ठम् अपारिषुः अपारीः अपारिष्ठम् अपारिष्ठ अपारिषम् अपारिषु अपारिष्व अपरीषद अपरीषदाम् अपरीषन् अपरीष्यः अपरीषदम् अपरीषद अपरीषम् अपरीषव अपरीष्याम अपरिषत् अपरिषदाम् अपरिषन् अपरिषः परिषद अपरिषद अपरिषम अपरिषव अपरिषाम हाग त्यागे में हा बचता है हादन लट तिप शप श्लू श्लो से दित हा हा दंती अक्षर मिला देना है तो बनाओ जहाती और द्विवचन में लगेगा तस है ना हा हा दं तस हादंतस जहादंतस जहादंतस ऐसा सूत्र लगेगा जहातेश्च जहातेश्च जहातेश्च षष्ठी एकवचन चौप्य दो पदों वाला सूत्र है इद्वाक्षात हलादु किति किति सार्वधातु के ये सूत्र क्या कहता है इद्वाक्षात हलादु किति किति सार्वधातु के इत हस्वीकार आक जो दीर्घ आय ना हा का उस आक हस्वी आदेश होता है विकल्प से कब हलादि हो कित अथवा गित सार्वधातु इन गित सार्वधातु का ये सार्वधातु का अपित सूत्र से गित होगा है ना तस क्या हो जाता है सार्वधातु अपित सूत्र से गित हो गया गित होने से इस हा के आको हस्वी होगा जहितः जहितः पहला पक्ष जब विकल्प रसवी नहीं हुआ तो दीर्घ करने वाला सूत्र आएगा ई हल्य गो हो ई हल्य गो हो ई प्रथमा का एक वचन हलि सप्तमी का एक वचन अघोह षष्ठी का एक वचन स्नाभ्य स्तिवरात है अगला सूत्र प्राप्त तो उसका बात गए कर रहे हैं अगला सूत्र है स्नाभ्य स्तिवरात है उसे आ का लोप ही हो जाना प्राप्त था उसे बात करके हम ये हल्ले को करते हैं यदि इन्होंने लघु सिद्धांत पहले से रखना चाहिए था क्रम में भी पहले आपको स्नापेश पढ़ना चाहिए बाद में ये हल्ले को ताकि प्राप्ति दिखा सकते हैं ना फिर यहाँ पे स्नापेश तो रात क्या बोलता है देखिए वो भी पढ़ लो पहले इसलिए स्नापेश रात स्नापेश रात स्नापेश षष्ठी का द्विवचन आतः षष्ठी का एक वचन अनियोर रातो लोपस्या किति सार्वधातु के अनियोर आतो लोपस्या अनियो मने स्ना इस प्रत्यय का आका स्ना क्या है एक प्रत्यय जो क्रियादिगण में होता है क्रियादिभ्य स्ना वो प्रत्यय आकार का लोप करना और अभ्यस्त पर अभ्यस्त आकार क्या उभे अभ्यस्त हम अभ्यस्त हो गया है इसकी संज्ञा ये अभ्यस्त है इसके आकार का लोप होता है कब हलाली जरूरत नहीं यहां किति किति सार्वधातु किति किति सार्वधातु किस सार्वधातु है इसलिए किति किति कह रहा है आजादी गीत में भी हमें लोप करना है इसे जी में हमने लोप करूंगा जी में आजादी मिलेगा कि ये सूत्र स्थापित रहा था हलाली आजादी शब्द का प्राप्त हो रहा है सामने क्योंकि अगला सूत्र क्या है 6413 वहां पर क्या ग्रहण हुआ ई हली अगोह को दिया वह हलादी में लगने से क्या हो गया इस सूत्र हम आजादी में संकोच कर लेंगे स्नाप व्यस्त हो रहा था अन्य रहा था लोपस्या मन स्नाश प्रत्यय का और अभ्यस्त संजक प्रकृति के आ का लोप होता है कि विद्युत सार्वधा अच्छा प्राप्त था यहाँ पर है ना ये आ का लोप बना विद्युत सार्वधा था ये इसलिए आ का लोप बना प्राप्त था बात करके ई हल्य गी हल्य ग स्नाप इस रात ईच्छा सार्थ की दी हली स्नाप व्यस्ते और आतः ईच्छा स्नाप प्रत्यय के आकार को और अभ्यसंजक प्रकृति के आकार को दीर्घ ईकार आदेश होता है कब हलादि सार्वधत को हलादि किद्धित सार्वधत को अतः क्या हो गया एक पक्ष में जहीदा दो रूप बन गया एक रस्वी वाला एक दीर्घी वाला पहले रस्वी बना ना जहिता जहात से सूत्र ला करके पहले जहिता बन गया जब जहिता नहीं हुआ तब जहिता दूसरा बन गया नथु को हो मैंने भूसंजक धातुओं को नहीं होगा भूसंजय भी आकार वाला अंत होता है ना भूसंजक किसका होता है धा धा घा धारूपा धारूपा दोनों आकारांत होते हैं वहां भी सूत्र प्राप्त होता है तब कहते वहां दीर्घिका नहीं करना नथु घो हो भूसंजक धातुओं को छोड़कर अन्य आकारां धातुओं को ही सूत्र लगे अब जी आए है ना सिक्तस जी जी को क्या लगेगा अदभ्यस्ता अति हो गया जहा धन अति कित सारधा तो गए किंतु हलादि नहीं है ये हल्ले वो नहीं लगेगा जहा दश्य भी नहीं लगेगा वो भी हलादि कित सार तो कहता है लगेगा यहां से आ का लोप हो गया जहती जहती जहाती जहिता जहिता जहत सभी हलादियों में समझ लेना विकल्प से ई और ई बनेगा और रजादियों में आ का लोप होगा लेकिन ये सारी बातें कित गित में पित में नहीं ये ध्यान रखना रूप चलाइए जहति जहिता जहिता जहति नहीं जहाती जहिता जहिता जहति जहासी जहिता जहिता जहिता जहिता जहामी जहिवह जहिवह जहिमह जहिमह फिर हा हा लिट लगा हा धातु से लिट लिट को तिप तिप को नल नल का अ हा हा लिटी धातु अभ्यास आहादन अ पूर्वाभ्यास ह्रस्व कोश्चु अभ्यास चर्च जहा धन अ आदन दर्श वृण्ड आत औ नल सूत्र आयता ना आत औ नल इस अ को नल कर दिया जाएगा जहा धन औ जो है नल का उसको औ आदेश हो गया जहादन वृद्धि जहौ जहौ जहौ अत उसमें आतो लोप इति च आतो लोप इति च सूत्र लगेगा ना जहतु जहतु जहु जहौ जहतु जहु जहित जहात क्योंकि आकारवान है ना अजंतवान है अजंत विकल्प से उदर दंत में गिनती नहीं है अतः भारदाज मत में इट हो जाएगा पाणिनि अजंतों को निषेध कर दिया है अद्विट नहीं होगा तो थल में दो हो गया वामा में क्रादिन से निश्चित हो जाएगा रूप बनेगा जहित जहात जहतु जह जहौ जहिव जहिम नित्य क्रादिन से निश्चित हो गया वामा में हाता हाथा तुझे लुट लगा टिप दा तास आसलोप मिला दिया हाता हाता हातारो हातार हातासी हातास्त हातास्त हातास्मी हातास्व हास्त हास्यति हास्यत हास्यन्ति हास्यसि हास्यत हास्यत हास्यामि हास्याव हास्यामः इनमें कोई काम है ही ना हा धातु है अलृत्व अस्य हो गया मिला दिया और यहां सार्वधातु का गया थी वही सारी प्रक्रिया होगी तीन तीन रूप बनेगा सब जगह लगभग नहीं तो दो दो तो बनी जाएंगे गीतों में कैसे जहाती था ना लट लकार में, जहा तू हो जाएगा, तू को तागत गीत हो गया, गीत सारदत हो गया, ईर्द हो गया जातु, जब तू को तातंग होगा तब क्या होगा हरारिंग गीत सारदत मिल जाएगा, ये दोनों सूत्र लग जाएंगे। तो रुक गया, मैंने एक पक्ष में जहितात और जहितात, ये जातेश्च और ये हल्य गौह लग जाएगी, क्योंकि सब सारदा तो कहा गया, ये सब सूत्र लगेंगे जो नया वाले तीनों लग जाएंगे, आजादी में तो स्नातक तरह तो लगेगा, फलादी में ये दोनों लग जाएंगे। जहा तो जहिता जहिता जहिताम जहिता जहिता जहिता जहतु वाकलो स्नाप्योर आता जहतु जहातु जहिता जहिता जहिता जहिता जहतु। अब ही के लिए सूत्र आएगा विशेष, जब ही करोगे ना तो यो तातंग होगी ना वहां पर शेर या पिचा ही हो गया, जहाधन ही भी अपित है, ही भी क्या है अपित है, हलादी हो गया अपित सारद गित भी हो गया, हलादी गित है तो यहाँ हाक जहा के आ को ये दोनों सूत्र लगना चाहिए, जहाते एक बार रसोई एक बार दीर्घ होना चाहिए। आप उसके लिए विकल्प करेगा सूत्र ला रहे आच हौ आच हौ आ प्रथम का एक वचन च पे हौ सप्तमी का एक वचन जहातेर हौ परे आस्या जहातेर हौ परे आस्या चाद इद ईतौ इद ईतौ जहाते है हौ पर युवाक्य के धातु को ही के परे रहते हौ मने ही का शब्द भी ही के पर रहते हुए हा के आ को पहले आई आदेश करो बोलते और चकार है ना सूत्र में उसमें से एक पक्ष में इत भी होगा एक पक्ष में दीर्घ ईत भी हो जाएगा तो तीन तीन रूप बन गया जहा ही जही ही जही ही तीन होंगे ना क्या बोल रहे परे आ सर मैंने हा के आकार को आकार ही कर दो एक पक्ष और चकार के जिस सूत्र में क्या कहा आचा हो चाट क्या करना है इदीतो मैंने एक बार इत भी कर दो ईत भी कर दो तीन बनेगी नहीं आ वाला रह गया एक ई वाला एक दीर्घ ई वाला एक तीन तीन हो गया और तातंग में दो बनेगा तो सिर्फ में पांच हो गया जहा ही जही ही जही ही जहीता जहीता जहितम जहितम जहिता जहिता जहानी जहावा जहावन लंग लकार अजहात है ना क्योंकि तिपाया तिपकती तश्लीलो हाधंता लोग ने सर अटागम अहादंता शपाया श्लू होने से श्लव हो गया दित्त हो गया हादंत पूर्वाभ्यास ह्रस्व कोहश्चो अभ्यास चर्च अजहा मिला दीजिए अजहा अजहा और बाकी वही लगेगा जहां तो सी हल्य गो हो तो रूप क्या बनेगा अजहात अजहिताम अजहिताम और बहुवचन में अत नहीं होगा जुस हो जुस उस रहेगा नहीं जैसे जगह लाए जस कहां से ला रहे जुस है जब व्यस्त विद व्यस्त सूत्र है जस कहां लग रहा है जुस होता कि जस होता है जस तो हो गया सर्वनाम संज्ञा में नहीं जुसी चा वो कहां से लगेगा गुण कहां होगा है जुसी चा से गुण करता है यहां पर बल्कि स्टाप व्यस्त और आते से लोप होगा आका अजहू स्टाप व्यस्त और आतः से आ का लोप हो गया आजादी प्रत्यय पढ़ते हुए ये तो अपने लटकार में ना जहती नहीं बनाए थे आ का लोप स्टाप व्यस्त और आतः अजहु और उस मिला दो अहल हो गया उस मिला दो अजहु अजहात अजहिताम अजहिताम अजहु अजहा अजहितम अजहितम अजहिता अजहिता अजहम नहीं अजहाम, यहाँ लोप नहीं करेंगे ना, पित्त है ना, अजहाम अज ही अज अज ही अज हिम अज हिम निप को हम हुआ, निप को हम वो आजादी तो है, सार्धात्मक भी है, इनकी जीत नहीं, जैसे स्नास्त भी आता से आकलो नहीं हुआ, आका सदीर कर दो, यानी पुरुष पूर्व पे का कर दो अजहाम, वह में तो लग जाएगा जहां तो शीतकल और यह लियो दीर्घिकार वह माम, ये लंग लकार हो गया, लंग के बाद विधिलिंग, विधिलिंग आता है जहा और याक, यहां देखो गिप्त है शारदा तो क्या हरा देवी है ना, जहा या रहेगी इस सूत्र में जहातेश्च यह लेगो हो लगना चाहिए ना, जहातेश्च और यह लेगो दोनों ही विकल्प से लगना चाहिए था, जहिया जहिया बनना चाहिए था, ये नहीं होगा, सूत्रातर दोनों को बात करके लोपो ई, लोपो ई, लोपो ई, लोपो ई, लोपा प्रथम एक वचन, ई सप्तमी का एक वचन, जहा तेर आलोपो यादो शारदातु के, इसलिए आर्धातु का आश्रय लिंग में नहीं लगेगा, यादव शारदातु के कह दिया इसलिए आश्रय लिंग में लगेगा, जहा वह क्या के धातु का आकार लोप कर दो बोल दिया, लोप के रूप क्या होगा जहिया, जहिया जहियातम जहियु हो जहिया जहियातम जहियात जहियाम जहियाव जहियाम, और आश्रय लिंग में हा और यात रहेगा, हा यात एरलिंगी सूत्र है, एरलिंगी हेयास्तान हेयासु हेया हेयास्त हेयास्त हेयासम हेयास्व हेयास्म है ना, अब लुंग लकार को पित्ति पति तस्वीर हाल हालंत लुंग लंग लिंग छोड़ दापता अट्टागम अहादंत श्री लुंगी स्वैसिच सारा आशीष अप्रत्यय ईट यम रमन माताम सक्ष यम रमन माताम सक्ष क्या होगा उसे धातु को सत्तागम आशीष को ईट धातु को सकागम होता है ना, दोनों काम करते ना सूत्र यमरमनमा आतां सच्चा आदन धातुओं से धातुओं को सकागम होता है और धातु सिच को इट होता है, अनिट धातु है ये सूत्र विशेष विधान कर देता है, फिर बाकी कार्य तो आप जानते हैं, इटी इटी से लोप कर दीजिए अकसर दीर्घ और ऐसा में मिल जाएगा अहासी अहासी अहाशिष्टान अहाशिशु अहाशी अहाशिष्टम अहाशिष्ट अहाशिषम अहाशिष्व अहाशिष्म, और ड्रिंग लकार में अहास्यत अहास्यत के गति है तो शीरोप्त हल बच गया अट्टागम अहा और शत प्राप्त हुआ मिला दीजिए अहास्यत अहासदा महास्यन अहास्य अहास्यतम अहास्यत अहास्यम अहास्याव अहास्याम, यहां तक परसों पदियों की विचार चल रहा था, परसों प्रत्यांत धातुओं का विचार पूरा हो जाता है, इसके सारे रूप चला लीजिए क्योंकि यहां भी बहुत खिचड़ी पका है, थोड़ा इसलिए सब रूप चला लेना इनका भी है, जहाती जहिता जहिता जहती जहासी जहिता जहिता जहिता जहिता जहामी जही वह जही वह जहिमह जहीमह जहौ जहातु जहुहु जहिता जहात जहातो जह जहौ जहिव जहिम हाता हाता रह हाता रह हातासि हातास्ता हातास्ता हातास्मि हातास्व हातास्मि हास्यति हास्यत हास्यन्ति हास्यसि हास्यत हास्यत हास्यामि हास्यावा हास्यामः जहातु जहिता जहिता जहितां जहितां जहतु जहाहि जहिहि जहिहि जहिता जहिता जहितं जहिता जहिता जहिता जहान जहाव जहाम अजहात अजहिताम अजहिताम अजहु अजहा अजहितम अजहितम अजहिता अजहित अजहाम अजहिव अजहिव अजहिव अजहिम अजहिम जहिया जहियाताम जहियु जहिया जहियातम जहियात जहियाम जहिया जहियाम हे आस्ताम हेयासु हे आहा हेयास्तम हेयास्त हे आसम हेयास्त हेयास्व अहा सीत अहा शिष्टा महा शिशु अहा सी अहा शिष्ट महा शिष्ट अहा शिशम अहा शिशु अहा शिशम अहा सत अहा सदा महा सन अहा स्य अहा सित महा सित अहा स्यम अहा स्याव अहा स्याव अब आत्रप संजक प्रत्यय आदि आएंगे जिनमें ऐसे धातुओं को पढ़ेंगे इस गण ज्योत्यादि गण का आत्रपति धातु मांग माने शब्दे चा मांग धातु है गकार की संज्ञा होने से गित हो गया गित होने से अंगातिम गित आत्मपदम से आत्म संजय प्रत्यय मा धातु से माने शब्दे चा दो अर्थों में है मान माने नापना और शब्द करना हल्ला करना शब्द करना और नापना यहां सबसे पहले सूत्र आएगा माधव सलाई लट्टा शब्द श्लू श्लाव मा मा धन ते माधव से लट्टा शब्द श्लू श्लाव मा मा धंत पूर्व अभ्यास रस्व ममा धंत टीकाकरण तेरे कर दिया तो ते ममा धंते इस सूत्र लग रहा ब्रियाम इत ब्रियाम इत भ्रीम मांग ओहंग एशां त्रयाणाम अभ्यास से इच्छा श्लौ भ्रीम मांग और ओहंग ये तीन इसलिए भ्रियाम सूत्र में सृष्टि बहुवचन है और इत प्रथमा का एक वचन सृष्टि का बहुवचन प्रथमा का एक वचन भ्री धातु मांग धातु और ओहांग धातु इन तीन धातुओं को क्या होगा अभ्यास की आकार को रस्व इकार आदेश तो मा क्या हो गया इसे नी हो गया नी मा धंते अभ्यास के स्थान पर इत होगा कब जब श्लो मैंने सार धातु को मी श्लोक होता है शपक श्लू होना श्लोक लगता है सार धातु में ना होता है इसलिए यह सूत्र भी केवल सार धातु में नहीं नी मा ते अब पूरे के पूरे आदरवत क्या है गित सार धातु अपित कि कोई भी पित्त नहीं है ना तो आता जथा सा तुम विडो ही महीन में इसीलिए सब गित गित हलादि भी है सार धातु भी है हलादि की सार धातु मिल गया ना सूत्र कौन लगेगा ई हल्य गो इतवा नहीं लगेगा इतवा तो जहा तश्च बोला था केवल वह त्याग के लिए बोला था वो इसे वो नहीं लगा हस्व पक्ष नहीं लगेगा इन दो सूत्र सामान्य थे सकल आकारांत आकारांत को करते कौन हल्य वह स्नाभ्यस्त ये दो सूत्र यहां भी लगेगा जितने भी आदमी सब जगह लगते हैं सामान्य सूत्र याद रखना है इसे क्या हो गया का नी नीते निमीते निमीते निमाते बन जाएगा आत्म रहेगा ना वहां पर आत्म में आजादी आजादी होने से क्या होगा आकलो स्नाभ्यस्त और आत स्नाभ्यस्त और आत आकलोप हो गया मी माते मी मा आता रहेगा पर में है ना मी मा आता मा के आलोप हो जाएगा मी माता तेरे तो मी माते ठीक है तो ना तेरे मीते मी माते मी मते वो भी आजादी हो गया स्नाभ्यस्त और अदभ्यस्ता अतः झको अत हो गया जय तो रहता अते टिका था ना तेरे झ था त आता झ झको अतश हो गया अत हो गया वो मी मा अत आकलोप मिम्मत तेरे तम मिम्मत मिमीते मिमाते मिमते मिमीशे मिमाते मिमीध्वे मिमे मिमीव है मिमीम है हलादियों में ईकार कर देना है अजाज में आकर लोप कर दिया लट लकार सीधा साधा है ममे मामा ममाधन तटस्थ जो ऋषेज ममाधन ए आतो लोप इति च ममे आर्धा तो कहना वास्तव तो नहीं लगा देना लिट लकार है आर्ध संज्ञा है सार्ध संज्ञा नहीं है सार्धातुकों में स्थाप्य सरात लोप करता है आर्धातुक में आतो लोप इति च याद रखना है उसको तो इसमें क्या होगा ममे ममाते ममी रे ममीषे ममाते ममी द्वे ममे ममी वह ममी महे सभी जगह आचार्य हो जाता है सब जगह आकार को लोप कर देना मिलाते जाना माता माता रहो माता रहा माता से माता साते माता द्वे माता हे माता स्वे माता स्महे नापने नापा था एक क्रियावाचक है नापने वाला नहीं करना नापने वाली भी नहीं करना या देख रहे माता मातर मातर ये माता कर्द माँ नहीं है माँ धातु है ना यार उसे तास और गलूट लगा रहे तो उसे अनुसार अर्थ लेना पड़ेगा ना अच्छा मास्य मास लिट लगा लिट को ता तास के अर्थ प्राप्त वस्य मास्य ता तेरे तुम मास्य मिला देना है मास्य दे मासी दे मास्यम दे मास से मासी दे मास्य द्वे मास्य मास्या वह मास्या महे